kupujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro na 2 tygodnie zawieszone zostaną zajęcia na uczelniach w związku z koronawirusem. Nie oznacza to zamknięcia uniwersytetów. Normalnie funkcjonować powinny administracje poszczególnych uczelni. Normalnie prowadzone powinny być badania naukowe. Premier rozmawiał z samorządowcami o sytuacji związanej z ryzykiem epidemii. Brytyjski rząd wyda 30 miliardów funtów na walkę z patogenem. Od jutra do 2 marca, 25 marca zostaną zawieszone zajęcia na uczelniach. Wicepremier oraz minister nauki Jarosław Gowin po południu przedstawił rekomendacje dla szkół wyższych w związku z koronawirusem. Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni, mówił Jarosław Gowin. Normalnie funkcjonować powinny administracje poszczególnych uczelni. Normalnie prowadzone powinny być badania naukowe. Wiceminister nauki Anna Budzanowska zapewniła, że studenci i doktoranci będą mieli automatycznie przedłużone legitymacje. Przedłużamy je do 31 maja. To będzie zmiana rozporządzenia. Mam nadzieję, że ona już będzie w dniu jutrzejszym. To będą 2 rozporządzenia, jeżeli chodzi o legitymacje doktoranckie i legitymacje właśnie studenckie. Jarosław Gowin zalecił także, żeby uczelnie przeszły na nauczanie online. Rektor Politechniki Warszawskiej, profesor Jan Schmidt, zapowiedział wsparcie dla tych uczelni, które nie mają jeszcze rozwiniętego systemu nauki przez internet. Ministerstwo Nauki zaleca też, żeby odwołać wszelkie wymiany międzynarodowe oraz wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Decyzją Rady Ministrów odwołane zostały też wszelkie imprezy masowe. Zawieszona zostanie od jutra też działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. Rząd uruchomił już ponad 470 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po dzisiejszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezydentami największych miast i marszałkami województw. Michał Dworczyk powiedział, że rozmowy dotyczyły też m.in. nowych obowiązków nałożonych na samorządy. To jest nałożenie obowiązków na gminy związanych z zabezpieczeniem osób, które są objęte kwarantanną, tudzież rozmawialiśmy o pomocy osobom starszym. Tutaj dużą rolę odgrywają służby miejskie, między innymi też Straż Miejska, ale w tym oczywiście będzie pomagała, już pomaga i będzie pomagała i policja, i Wojska Obrony Terytorialnej, i wojska operacyjne. Z kolei samorządowcy z największych miast apelowali do rządu o wsparcie w walce z koronawirusem i wskazywali, czego brakuje. Maski, odzież ochronna, respiratory to są rzeczy, których za chwileczkę będzie dramatycznie brakować. Rząd zapewnił nas, że czyni starania, aby dokonać zakupów, co jest rzeczą bardzo trudną ze względu na braki w skali Europy. Zapewnił nas, że 15 milionów maseczek będzie kupionych, czy też jest w procedurze zakupu. Mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. W Polsce potwierdzono 31 przypadków zachorowań na koronawirusa. Dodajmy, że na stronie polskieradio.pl i polskieradio24.pl jest zbiór artykułów z informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Między innymi można tam znaleźć najnowsze decyzje i zalecenia służb. 30 miliardów funtów. Tyle ma kosztować pakiet rozwiązań prawnych ogłoszony dziś przez brytyjskiego ministra finansów. Rishi Sunak zaprezentował pierwszy budżet administracji Borisa Johnsona. Więcej na ten temat z Londynu. Adam Dąbrowski. 5 miliardów na fundusz awaryjny dla lekarzy i służb chorobowe dla tych, którzy poddali się kwarantannie, nawet w przypadku braku objawów i bez potrzeby odwiedzania lekarza. Zwrot pieniędzy za chorobowe dla właścicieli małych firm. W Anglii niektóre małe firmy nie zapłacą business rate, czyli podatku gminnego uiszczanego przez kawiarnie czy sklepy. Do tego 1,5 miliarda funtów na inwestycje w badania nad wirusem. Jeszcze 2 miesiące temu nikt w rządzie nie spodziewał się, że ten budżet wyglądać będzie w ten sposób. Teraz mówi się o sporej liczbie pracowników, którzy będą musieli zostać w domach, o utrudnieniach w dostawach, czy też o spadku konsumpcji. Kombinacja tych czynników będzie miała poważny wpływ na gospodarkę, ale będzie on przejściowy. Minister finansów Rishi Sunak zapowiedział też jednak rekordowe inwestycje. Ponad 0,5 miliarda funtów wpompowane będzie w rozbudowę infrastruktury. W drogi, w koleje, w szybki internet, czy w sektor mieszkaniowy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Tomasz Grazdowski. A w Lidze Mistrzów emocje ciągle trwają. Na Anfield Road Liverpool gra z Atletico. Po 90 minutach było 1-0. Anglicy atakują, Hiszpanie się bronią momentami heroicznie i te ataki w końcu przyniosły efekt. Gola w 94 minucie zdobył Firmino, zrobiło się 2-0, ale dwie minuty później wprowadzony jakiś czas temu Llorente strzela dla Atletico, jest już tylko 2-1 dla Liverpoolu, a na tę chwilę ten wynik daje awans Hiszpanom. Jest setna minuta tego spotkania. W drugim meczu w Paryżu Paris Saint-Germain pokonało Borussię Dortmund 2-0 i awansowało. Gole Neymara i Bernata, ale tam działo się do ostatniej sekundy. W 89 minucie żółte kartki dostali Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria i Mbappé. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet wygrała w Baku z Azerbejdżanem 5-0 w trzecim meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Pierwszego gola zdobyła Ewa Pajor. Zagrałyśmy fajny mecz. Od początku miałyśmy kontrolę nad tym spotkaniem. W pierwszej połowie strzeliłyśmy dwie bramki, w drugiej połowie brakowało nam skuteczności, ale pomimo tego naprawdę miałyśmy cały czas kontrolę nad spotkaniem. Piłkarze Lechii Gdańsk awansowali do półfinału Pucharu Polski. W ćwierćfinale u siebie wygrali z Piastem Gliwice 2-1. Wszystkie spotkania, o których teraz opowiem, odbyły się bez udziału publiczności. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrali u siebie z Kuzbasem Kezmerowo 1-3 w ćwierćfinale rozgrywek Ligi Mistrzów, no i odpadli z rozgrywek. Myślę, że apetyty u nas wzrastały zdecydowanie, natomiast później wydaje się, że drużyna z Rosji wrzuciła tak jakby drugi, trzeci bieg, bo i na zagrywce i w ataku zdecydowanie zagrali lepiej niż my, no i to oni zasłużenie wygrywają. Klasę rywala docenił prezes Zaksy Sebastian Świderski. Zabrakło kibiców, zabrakło trochę, nie wiem czy szczęścia, ale takiej może nie też niecierpliwości, ale takiej sportowej złości, umiejętności. Przede wszystkim Rosjanie zagrali fenomenalny mecz, jeżeli chodzi o obronę. Ja przyznam się szczerze, przez kilkadziesiąt lat kariery nie widziałem, żeby zespół rosyjski, czy to ligowy, czy reprezentacyjny w taki sposób i tak bronił piłki. To nie tylko te łatwe, ale te wszystkie kiwki, plasy, które Kemerowie nam wychodziły tutaj. No niestety ci zawodnicy już byli stali, więc no wielkie brawa dla trenera Janiego Kretu, który no odrobił lekcję i zmusił ten rosyjski zespół do takiej właśnie obrony. Siatkarze grali też w lidze. W Gdańsku Trefl pokonał Aluron Virtus Zawiercie 3-0. W Radomie Czarni przegrali z AZS-em Olsztyn 1-3. I piłkarze ręczni grali. Azoty Puławy przegrały z PGE Wiwe Kielce 32-39. Nie grali natomiast hokeiści, ale rozstrzygnięcia zapadły. GKS Tychy został mistrzem Polski. Związek zdecydował o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek. Decyzja została podjęta oczywiście z powodu zagrożenia epidemią. Półfinałów i finałów zawodnicy już nie rozegrają. W piłkarskiej Bundeslidze w meczu 21. kolejki Borussia Mönchengladbach pokonała 2-1 FC Köln. Niemcy podjęli dziś decyzję, że wszystkie mecze 26. kolejki, te zaplanowane na piątek i sobotę, odbędą się bez publiczności. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie duże, za to z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe też burze. Termometry pokażą od 9-10 stopni na północy do 16 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Jest 9 minut po godzinie 23. Przy mikrofonie Wojciech Olsztyński. Trójka na poważnie. Śledzimy skutki pandemii koronawirusa.

żyć wśród mądrych ludzi, ale niestety ostatnio, no już przez wiele, wiele lat, coraz częściej przychodzi nam żyć wśród głupców. I ta książka się świetnie wpisuje w słowa piosenki Marka Grechuty. I nie jest łatwo żyć wśród głupców, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za tą piękną piosenkę. No bo przecież to dość dawne już czasy, a takie aktualne, że warto żyć wśród prawdy, piękna, wśród mądrości, wśród mądrych ludzi. Na pewno dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym no, ta nasza cywilizacja znalazła się na wielkim moralnym, ale i intelektualnym zakręcie. Jest w jakimś totalnym zamęcie, można powiedzieć, postaw, zachowań, przekazu, wartości. I stąd ta książka, bo jest takie powiedzonko, które ja zresztą przywołuję w książce, że chyba Carla Sagana, Francuza, który mówi, że warto jest mieć otwarty umysł, ale nie na tyle otwarty, żeby co chwila z niego wypada mózg. A my przecież dzisiaj żyjemy, właściwie potykamy się o te wypadłe mózgi. No w pewnym cudzysłowie może to powiedzmy. Wypadłe mózgi, które i deklaracje, przesłania, które wyrażają pewne słowa czy myśli, ale słowa i myśli bez udziału rozumu zupełnie, można powiedzieć. I to do nas przemawia przecież i ze scen teatralnych, i z ław politycznych, ze scen aktorskich, z ONZ-u, z Hollywood, z sieci społecznościowych, z internetu, z czego byśmy tam nie zajrzeli, to wydaje się, że wokół nas jest naprawdę dzisiaj monstrualnie dużo tej nierozumności, tak mówiąc delikatnie, a po prostu zwykle głupoty, można powiedzieć. Tak. Bo... No, zamieszcza pan tutaj własną definicję głupoty. Może ja odczytam, bo... Bardzo proszę. To nie taka prosta sprawa w jednym miejscu zawrzeć te wszystkie elementy, które się składają na głupotę. Cytuję. Głupota to zachowania, postawy i deklaracje sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, kodem kulturowym, przyzwoitością, moralnością i etyką chrześcijańską, niechęć i nieumiejętność odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, piękna od brzydoty, dziwaczne opinie i fałszywe oceny rzeczywistości, uleganie presji chwili, czasu i miejsca oraz panującym modom, wszelkie dziwactwa, dewiacje i wynaturzenia, postępowość i nowoczesność, wszelką cenę, uleganie tak zwanej poprawności politycznej oraz niezachwiana wiara w prawdziwość i naukowość przekazu internetowego. To wszystko jest szkodliwą głupotą. No, tych elementów pewnie byłoby jeszcze więcej, gdyby się autor uparł, ale jak pan uważa, czy dawniej łatwiej było nam walczyć z głupotą? No, dzisiaj? Powiedzmy, że dawniej głupotę nazywano po prostu głupotą. Dzisiaj właściwie nawet nie używa się takich pojęć. To jest pejoratywne rzekomo bardzo, więc mówi się o niskim ilorazie inteligencji, o trudnym dzieciństwie, o pewnych prawda, szczególnych cechach osobowości i tak dalej. To jednak oczywiście, że wszystkim cywilizacjom ta głupota towarzyszyła, ale ona dzisiaj jest szczególnie niebezpieczna według mnie i stąd jakby ten pomysł pisania o tym, bo przecież starożytni napisali już praktycznie wszystko. Biblia mówiła o głupocie. Arystoteles, Platon, oni mówili, że przecież o tym, że coraz mniej jest ludzi na świecie już wówczas, którzy mówili, że coraz mniej jest ludzi, którzy nie wiedzą, którzy wiedzą, że nie wiedzą, a coraz więcej ludzi, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą, ale są przekonani, że wszystko wiedzą, a wszystko to wiedzą z internetu po prostu. I to jest problem dzisiaj szczególnie niebezpieczny, bo głupota przestała przemykać się opłotkami. Ona właściwie dzisiaj jest wyeksponowana, kroczy po czerwonym dywanie. Zasługuje na nobilitację, jest popularyzowana. Ba, jest dobrze opłacana nawet, można powiedzieć. Im większa głupota, tym większy szacunek, można by tak powiedzieć. Dlatego, że popularność zastąpiła mądrość. Uznaje się, że jeśli ktoś ma dużo tych lajków gdzieś tam, prawda, jest bardzo popularny, jest znany, z tego, że jest znany, to być może on jest mądry właśnie, prawda? A często jest dokładnie odwrotnie. Tak. No, ja pamiętam, zresztą jest w pańskiej książce ta fraszka Jerzego Stanisława Leca, że Głupota nie zwalnia od myślenia. Głupota nie zwalnia od myślenia. No, dzisiaj należałoby to bez przerwy przypominać. No, to jest tak, że mówiło się też, że myślenie nie boli, że posiadanie poglądów nie zwalnia od myślenia. No, ale przecież ludzie wybitnie mądrzy, niewątpliwie, a nie głupi, jak Albert Einstein, mówili, że no właściwie są dwie rzeczy nieskończone. To jest wszechświat i ludzka głupota. Ale co do tej pierwszej, to Albert Einstein miał pewne wątpliwości co do wszechświata, nieskończoności wszechświata, prawda? A więc widać, że te problemy nie są wyłącznie dzisiejszym tematem, czy dzisiejszym, ale dzisiaj skala tego natężenie i ta możliwość kreowania wyjątkowo głupich postaw i zachowań jest nieprawdopodobnie większa, bo po prostu te media społecznościowe, internet są dzisiaj tak wszechstronne, tak wszechobecne, że właściwie każdy idiotyzm można dzisiaj wykreować do rangi no, jakiegoś genialnego posunięcia wręcz. No cierpimy za to, że demokracja rzeczywiście staje się faktem. Każdy może mówić, co chce. Jest wolność słowa, może mówić, co chce, a nikt się nie zastanawia nad tym, ile w tym, co mówi, jest prawdy o życiu, o świecie, o ludziach. No, zgoda, dlatego ja piszę o... Tytuł książki jest Idiotokracja, bo to już nie jest... To nie są przypadkowe zdarzenia, to jest pewien system. System, to jest pewien system, który zaczyna zastępować tą liberalną demokrację, przecież tak kulejącą i tak już bardzo zdemoralizowaną, czy wręcz, jak niektórzy twierdzą, zdegenerowaną. I to przekształca się w system właściwie, gdzie na niezwykle eksponowanych jakby miejscach, stanowiskach, funkcjach, strukturach, no często idioci odgrywają, często nawet idioci bardzo, można powiedzieć, wykształceni, czyli intelektualiści, a jednak idioci, można w jakimś sensie powiedzieć, kolekcjonerzy tytułów, grantów, orderów, stopni naukowych, katedr nawet, prawda? Ale niekoniecznie użytkownicy tej wiedzy, którą reprezentują. Tak. Usłyszałem niedawno takie zdanie, że nie wystarczy wykształcenie wyższe, jeżeli nie ma się podstawowego. Co w takim razie składa się na wykształcenie podstawowe? Wie pan co, to jest rzecz smutna, ale zarazem bardzo prawdziwa, że często ludzie prości, bez wykształcenia... Zwykli, szarzy ludzie, tak? Oni często mają niezwykłą mądrość w sobie, niezwykle... To są ludzie właśnie o zdrowym rozsądku przede wszystkim. No przecież my nieraz, jak dzisiaj, czy oceniamy pewne, słyszymy pewne wyroki sądowe, czy słyszymy wypowiedzi profesorów wyższych uczelni, którzy opowiadają rzeczy no, niesłychane, wydaje się, w sensie nierozumności tych postaw. Kiedy słyszymy od kandydatów na przykład na prezydenta, że takie stwierdzenie, że gdyby natura chciała, to by zrobiła przekop przez Mierzeję Wiślaną, prawda? Albo, że jest rzeczą niedopuszczalną, że to, co mamy na talerzu, to nie jest sprawa prywatna. Czyli, prawda, czy inne stwierdzenie, no noblistki, można powiedzieć, która mówi, że ta granica, czy bariera między człowiekiem a zwierzęciem jest sztuczna. To rodzi się takie we mnie pytanie pewne szydercze. No dobrze, jeśli granica między człowiekiem a zwierzęciem ma być sztuczna, to jakby wyglądało czytanie mojej książki, czy książki noblistki na przykład, prawda, w wspólnym pomieszczeniu z głodnym stadem hien. Czy dałoby się jakoś dojść do porozumienia co do podziału takiego, bym powiedział, sprawiedliwego kotleta, żeby każdy tam troszeczkę uszczknął? No, masę mamy takich wypowiedzi. No jest kandydat na prezydenta inny z kolei, zostawmy nazwisko, nie o to chodzi, który uważa się za katolika praktykującego, autor wielu książek popularyzujących religię, katolicyzm, chrześcijaństwo, który oświadcza, że świnie będą sądzić nas na sądzie ostatecznym. Dlatego nie powinniśmy jeść tych zwierząt, prawda? To ja tutaj obawiam się o ten mój sąd ostateczny, bo jednak jest, wydaje mi się, że takie smaczne danie jakieś, prawda, mięsne, to jednak nie jest nie do pogardzenia. A ja się obawiam o... o wiedzę tego pana na temat doktryny Kościoła. Swoją drogą, niewątpliwie. Natomiast to jest trochę tak, że to jak pisał Jarosław Haszek, a mówił słowami wojaka Szwejka, że Szwejk mówił swego czasu, że no, głupi muszą być na świecie głupi, dlatego że jakby nie było tych głupich, to na świecie by było tyle mądrości, że wszyscy by zgłupieli z tego powodu. No to jest taka retoryka. Więc tak. Można powiedzieć, że oczywiście ta świadomość, czy w ogóle warto walczyć z głupotą. Problem jest czymś innym, że my dzisiaj ulegamy tej głupocie, tym postawom głupim, czy głupim deklaracjom, czy głupim teoriom. Ustępujemy pola, jakby nie jesteśmy w stanie pod naporem coraz głupszych, bym powiedział, ludzkich zachowań, ale często przecież osób publicznych, tak, osób, z których można by czerpać pewne wzorce zachowań. My ustępujemy pola, po prostu głupota już się dzisiaj nie wstydzi, ona się rozpycha łokciami, ona kroczy tak. Po tych czerwonych dywanach, wypina pierś do orderu i na dodatek jest nagradzana z tego tytułu, nawet dobrze opłacana, można powiedzieć. Mm-hmm. No, zasłużyła na to, żeby się znaleźć w pańskiej książce osoba, o której ostatnio, w ubiegłym roku mówiło się bardzo często i nadal się mówi, chociaż teraz ze względu na pandemię koronawirusa, jej męczeńska walka o klimat na Ziemi może zejdzie na plan dalszy. No chodzi tutaj o tym, jak pan pisze, 16-letnią panienkę Gretę Thunberg ze Szwecji, z celebryckiej, bo aktorskiej rodziny, która protestuje przeciwko ociepleniu klimatu, no i jest przyjmowana przez wszystkich wielkich tego świata. No to jest taki bardzo wymowny przykład funkcjonowania głupoty w życiu publicznym. Jakiejś nieprawdopodobnej poprawności politycznej, zagubienia z drugiej strony. No, jednak wydaje się, że no, 16-latka, która stawia do pionu wszystkich dookoła i uczy ich, na czym ma polegać dzisiejszy współczesny świat, jak to ma właściwie, no tylko pytanie, skąd ona ma tą wiedzę, tą dojrzałość, skąd ona ma, że tak powiem, pewność siebie, kiedy mówi, że ocieplenie klimatów jest na przykład spowodowane patriarchatem. Tak. No to co to mężczyźni są tam głównie powodem tego ocieplenia klimatu, czy głowa rodziny, czy o co chodzi? To wszystko nie ma sensu. To jest tak skomplikowana sprawa, natura, klimat. To nie tylko w ludzkim mądrości, bym powiedział, się mieści to, ale również opatrzność boska ma pewien wpływ na to wszystko, co by nie powiedzieć. Bardzo skomplikowane przecież zdarzenia epok ocieplenia, zlodowacenia, prądy morskie, no na pewno jeszcze inne kwestie. Przecież wulkany na świecie były i będą pewno wybuchać. No widzimy, jak pewność tych, którzy twierdzili, wielu przecież pisarzy, publicystów, którzy twierdzą, kulturoznawców, którzy twierdzą, że właściwie my już człowiek już prawie stał się Bogiem, już jest homo deus, już niedługo w ogóle ludzie nie będą cierpieć, umierać, będą sobie wymieniać mózgi, podłączać te mózgi do komputerów kwantowych, w związku z tym głupców nie będzie nieszczęścia, chorób, wojen i tak dalej. No wszystko to są brednie, jak widać, bo po dzisiejszych wydarzeniach widzimy, jak krucha jest ta nasza ludzka egzystencja na Ziemi, jak słabi jesteśmy mimo ogromnych postępów technologicznych, technicznych, prawda? No tak, koronawirus, organizm, żywy organizm wielkości mierzonej w nanometrach, czyli w milionowych częściach milimetra, jest w stanie rozłożyć ludzkość. Natomiast dla pani Grety, no nie ma problemu ustawienie ludzkości względem klimatu takiego, jaki powinien być. Zajeżdża do ONZ-u. ONZ jest zamknięty już ze względu na epidemię, ale na przyjazd pani Grety Thunberg oficjele się zbierają i pozwalają jej wystąpić w ONZ-cie z przemówieniem, a mówi tak: ludzie cierpią, ludzie umierają, cały system, ekosystem załamuje się. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a jedyne co wy robicie, to mówicie o pieniądzach i opowiadacie bajki o stałym wzroście ekonomiczno-gospodarczym. Jak wam nie wstyd? I w tym momencie zalega cisza, a za chwilę wszyscy zebrani wstają i odbywa się owacja na stojąco za te wzruszające, piękne słowa. Panie Januszu, jak to jest możliwe, że ludzie tak reagują na tego typu sytuacje, sceny zachowania osoby? No właśnie to jest ten problem, jak daleko od zdrowego rozsądku, mądrości odeszliśmy, od krytycyzmu i tak dalej. Myślę, że pani młoda panna mało chyba czytała w życiu, mało wie, choćby w kwestii tak zwanych zdarzeń, które miały jeszcze miejsce w latach 60., kiedy powstał taki klub mędrców, profesorów, wielkie forum, tak zwany klub rzymski, gdzie ustalono już wtedy, że światu w perspektywie 20 lat, 25 zabraknie wody, żywności, ropy, srebra, złota, węgla i czego tam jeszcze, gazu i tak dalej, i tak dalej. No, ani się to w latach 80. nie zdarzyło, bo to miało już następować w tych latach, ani później. Odkrywane przecież były nowe źródła, nowe zasoby. Ludzkość przestała masowo wymierać, jak to twierdzi pani Greta, z powodu klęsk żywiołowych, wprost przeciwnie. W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w zakresie, prawda, tych unikania kataklizmów i wielkich ofiar, choć oczywiście i tsunami się zdarzają, i wybuchy wulkanów, tak, i trzęsienia ziemi. To wszystko było i będzie. Jest taka fundacja Prager University. Odpowiedziała pani Grecie, że liczba śmierci spowodowanych naturalnymi katastrofami spadła o 97%. Jest to wynik rozwoju ekonomicznego krajów, narodów, pewnej mądrości, pewnej zasobności tych narodów, prawda? Bo jednak w skali Ziemi nie ma katastrofy globalnej w postaci wojny. Spada też liczba ludności, która doświadcza suszy. Przecież ludzie pracują nad tym. Nasz Caritas, polski Caritas finansuje i kopie studnie w Afryce. I wiele jest takich fundacji. Tak, czy pomagamy, ksiądz Cisło pomaga w Syrii. Jesteśmy aktywni w tych wszystkich formach pomocy, na pewno jako kraj, jako Polacy. Tak, no więc tutaj pani Greta mówi głupoty po prostu. Żaden ekosystem się nie załamał. Antarktyda się powiększa, chociaż na północy ten lądolód nieco maleje, a na południu się powiększa. Ale no jak to jest? Ciągle mam problem z odpowiedzią na to pytanie. Papież Franciszek przyjmuje panią Gretę. No tak, przyjmują ją wszyscy święci, można powiedzieć, Parlament Europejski i tak dalej. To jest właśnie w jakimś sensie dowód, nie wie pan, wykreowania każdego dzisiaj można, dzięki mediom, dobrym sponsorom, można stworzyć geniusza, można stworzyć mędrca. Przypomnę, że przecież nawet chyba Unia Europejska taki powołała jakiś taki zespół mędrców swego czasu. I o ile wiem, to chyba nawet tam były prezydent Wałęsa został zaliczony do tej grupy mędrców. Rada mędrców. Czy Rada mędrców, czy jakoś tak się nazywali. Nie, po prostu dzisiaj te możliwości PR-owe, możliwości marketingowe, możliwości obecności w sieciach społecznościowych dają tak gigantyczne możliwości, no, z różnych złotoustych oszustów uczynienia jakichś autorytetów naukowych, czy ekonomicznych, czy filozoficznych, z domorosłych, bym powiedział, hochsztaplerów uczynienie jakichś wyroczni w sprawach, właściwie w każdej sprawie. To wszystko razem powoduje, że ta możliwość kreacji właśnie rzeczy głupich, często rzeczy podłych, rzeczy, no można powiedzieć, brzydkich, złych, jest tak daleko posunięta, że to raczej ci mądrzy muszą się dzisiaj tłumaczyć z krytycznego myślenia, z wątpliwości, z chęci dociekania prawdy. Czyli niektóre ideologie przyjmują postać epidemii. Tworzy się paranoja, po prostu paranoja. Strach, paranoja, panika to są bardzo skuteczne źródła oddziaływania na emocje, prawda? Proszę Państwa, w Trójce na Poważnie Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, ekonomiczny. Przechodzimy do spraw bieżących. Reprezentuje pan zarząd PKN Orlen, o którym mówi się teraz coraz częściej. Premier wspominał i inni. No, brakuje nam środków dezynfekcyjnych. Orlen ma wyprodukować 1 000 000 litrów czegoś takiego. Nie wiemy, co to jeszcze będzie za środek, ale na pewno na bazie spirytusów, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to było na innej bazie. Tak jest. Czy są jakieś terminy podane może, kiedy to się pojawi? Pan prezes Daniel Obajtek ogłosił tą informację publicznie już. Można o niej mówić. To jest dowód na to, że spółki Skarbu Państwa to jednak jest niezbędna, powiedział, niezbędne aktywa państwa i obywateli w takich trudnych nawet momentach. Oczywiście te firmy są od tego, żeby zarabiały pieniądze i kwestia dywidendy jest zawsze dla inwestorów kwestią najistotniejszą, ale jak widać w takich dramatycznych okolicznościach często, w sytuacji, kiedy właściwie Polska przez wiele lat rządów neoliberałów w krótkich spodenkach pozbyła się własnego przemysłu farmaceutycznego. Bo wyprzedawano właśnie przecież te Polfy, na pniu została tylko Polfa Tarchomi. I tu premier Morawiecki mówił wyraźnie i o tej firmie, i o właśnie o Orlenie, jako tych, którzy błyskawicznie potrafili zareagować, można powiedzieć, przestawić pewne cykle produkcyjne natychmiast, żeby uruchomić niezbędne w tej chwili podstawowe środki biobójcze czy septyczne, prawda? To może warto po prostu przypominać teraz w okresie wyborczym. Platforma i PSL mówią, że brak masek, brak leków. To warto przypomnieć, że w 2009 roku Skarb Państwa, rządzili oni wtedy, zdecydował o końcu polskiego holdingu farmaceutycznego. Chodziło o to, żeby po prostu sprywatyzować to. Tutaj wiceminister szalał Jan Bury, znany zresztą z innej strony, odpowiedzialny za farmację. I co się okazuje teraz, że Niemcy w związku z tą epidemią zakazują eksportu materiałów medycznych dla innych krajów, jakbyśmy nawet chcieli kupić Ferbotem. Tak jest. Mało tego, pamiętajmy, że bazowe te czynniki dotyczące takich bazowych elementów, na których się leki produkuje, zostały ze względów pewnej chciwości i oszczędności przeniesione właśnie do krajów azjatyckich, głównie Chin. Jeśli te problemy by się tam nadal tak utrzymywały tak długo, to może się okazać, że nie dostarczą tych komponentów do produkcji leków do krajów europejskich. Wtedy każdy kraj powie, to my produkujemy tylko dla siebie, dla swoich obywateli lekarstwa, natomiast nie sprzedamy nikomu innemu. I wtedy warto mieć własny przemysł farmaceutyczny w kontekście pandemii, można powiedzieć, prawda? Więc to jest bardzo taka też nauczka, nie tylko to, co się wydarzyło z tym koronawirusem, z tym COVID-em. Nauczka nie tylko natury, bym powiedział, pewnej filozoficznej, że nie jesteśmy jeszcze wcale tak potężni, że możemy mówić, że mamy boskie atrybuty jako ludzie na ziemi, tylko również pewna nauczka, czysto bym powiedział, taka biznesowa, gospodarcza czy geostrategiczna, że umiesz liczyć na siebie w dużej mierze. Tak. Na tym polega suwerenność gospodarcza. Jeśli przychodzi bieda, kłopot, to musisz, i tu trzeba powiedzieć, że akurat polski rząd w kontekście tej sytuacji z tym koronawirusem absolutnie zachowuje się, można powiedzieć, perfekcyjnie. Pokazujemy światu, że my jesteśmy narodem naprawdę dobrze zorganizowanym. No, porównajmy to do tego, co się dzieje we Włoszech, prawda, czy w Korei Południowej, czy w Chinach. To wszystko świadczy o tym, że położyliśmy przez te kilka lat, właściwie ostatnich kilka lat, właściwie przywróciliśmy pomaleńku te atrybuty państwa. bo tego państwa nie było. Ono, przecież gdyby to było kilka lat temu, przecież to by była jakaś masakra zupełna. Tak. A ty tak. radzimy sobie, naprawdę dobrze sobie radzimy i właściwie nie ma dnia, żebyśmy nie widzieli, że są kolejne posunięcia, sensowne rozwiązania. Się tam, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Włosi się pytają, jak my to robimy, że jakoś sobie z tym radzimy. Tak. No, system bankowy powoli wraca też w ręce polskie. No, państwo powinno mieć ten instrument, przecież to jest polityka pieniężna, bardzo ważna. Panie Januszu, teraz no mamy też pozytywy z tej sytuacji kryzysowej, żeby benzyna, ropa była tak tania. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że tu jest więcej jakby przyczyn, bo to jest jednak jakaś forma też ostatnio wojny cenowej między Arabią Saudyjską a Rosją, OPEC a Rosją. Ceny tak spadły tej ropy naftowej nie tylko z powodu pewno koronawirusa, czyli jakiegoś spadku popytu, no bo rzeczywiście Chiny wielki importer, przecież ropy naftowej tam nie ma takiego ssania na te paliwa, ale to jest w ogóle element zawsze, te ceny ropy naftowej zawsze były pewnym elementem również geostrategicznym, nie tylko czysto ekonomicznym, choć oczywiście zwykli ludzie i biznes to się może cieszyć, że ropa jest po 30 tam dolarów za baryłkę, tak? To wszystko ma swoje znaczenia również w kwestii pewnych, mówię, rozdawania kart na świecie. Zobaczymy, jak to się długo ta sytuacja utrzyma. Oczywiście, no, jeśli samoloty mniej latają albo nie latają, do niektórych krajów już tak jest, że nie ma po prostu tej komunikacji lotniczej, no to mniej tu paliwa. Ale z drugiej strony ludzie mniej korzystają z transportu publicznego, obawiają się na przykład zarażenia, więcej prywatnego transportu, więc... Ale spada popyt, to jest oczywiste. Tak, spada popyt. Ale producenci chcą zmniejszyć podaż i tutaj nastąpił pewien konflikt między krajami w ramach tej grupy OPEC, prawda, gdzie również Rosja ma wpływ na ceny. Rosja za wszelką cenę dążyła do tego, żeby podwyższyć cenę ropy, baryłki. Na to nie zgodziły się kraje arabskie. No, bo w dużej mierze budżet i finanse Rosji są oparte na kwestii cen paliw. Tam wylicza się różnie, że to 42 dolary to jest to, co minimum, które oni akceptują. Natomiast my stajemy w świecie wobec tych nowych wyzwań, tak? Bo to oczywiście nie jest tak, że nie warto dbać o naturę, o przyrodę, o środowisko. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach i rozsądny człowiek tak nie podchodzi do sprawy. Nie, ale ta kwestia Zielonego Ładu, nowej strategii, zrównoważonego rozwoju opartego na tych odnawialnych źródłach energii, to wszystko ma sens oczywiście. Tylko jest też pytanie o koszty, o tempo, o czas, o pieniądze na to. To było dobre, mądre, bardzo mądre posunięcie, że Polska w Brukseli powiedziała zaraz, my to musimy iść innym troszkę tempem, bo my mamy tam 80% parę oparte na węglu i musimy sobie na to, musimy mieć środki finansowe. Nie hura, tak jak to poprzednia ekipa rządowa Platformy PSL wszystko podpisywało w ciemno pakty klimatyczne, licząc się z tym, że to może kosztować 500 miliardów czy 400 miliardów. To wszystko, ekonomia jednak jest taką to są taki system naczyń połączonych, bo niektórzy już mówią, no a jak taka tania ropa jest, to może te odnawialne źródła nie są takie wcale tanie, to też kosztuje i to całkiem sporo, więc wszystko ma swoje, bym powiedział, momenty historyczne. Zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja stabilizować. Na pewno i koronawirus, i te zdarzenia wojen cenowych, wojen handlowych będą miały wpływ na spadek koniunktury gospodarczej, spadek wzrostu gospodarczego, tak. Osłabienie tego wzrostu. Ale mi się wydaje, że Polska i tak jest stosunkowo dobrej sytuacji. My jesteśmy takim dość dużym rynkiem, wewnętrznym rynkiem. Dbamy o to, żeby te efekty tego koronawirusa nie były tak dramatyczne, jak w wielu innych krajach. No i wydaje się, że naprawdę pilnujemy tego bezpieczeństwa zdrowia, życia obywateli w tej chwili bardzo skutecznie. Tak, to w tym momencie chciałbym tutaj przypomnieć, Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie wartego 25 miliardów euro funduszu łagodzącego wpływ koronawirusa na gospodarkę. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, miliard złotych wsparcia otrzymają pracodawcy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ci, którzy znajdą się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. No i ostatnia inicjatywa prezydenta, który zapowiada jakąś inicjatywę ustawodawczą, ponieważ chce zwrócić się do banków, kredytodawców z prośbą o to, żeby wzięli pod uwagę trudną sytuację kredytobiorców. Czy to ma sens? No, tu trzeba szukać absolutnie wszystkich możliwych sensownych rozwiązań i takie rozwiązanie na przykład w zakresie zawieszenia rat kredytowych nastąpiło kredytów hipotecznych już we Włoszech. Tak. Tylko, ale że chodzi o oprocentowanie. To jest różniejszy stosunek do, niż Polacy do pewnych kwestii. Natomiast kraje w ogóle myślą, banki centralne wielu krajów już mówią, no będziemy musieli wyłożyć ogromne pieniądze, żeby to jakoś spacyfikować ten kryzys i ten wpływ tego koronawirusa i to będą na pewno dziesiątki miliardów. Nawet Niemcy już w tej chwili się nie wstydzą i mówią, że no trzeba będzie pewno z 50 miliardów euro wpuścić, pompować do niemieckiej gospodarki, bo wszystko zaczyna siadać. Oczywiście nie tylko i wyłącznie z powodu koronawirusa. Tych przyczyn jest więcej. Wie pan, to jest pytanie fundamentalne. Czy elity rządowe, elity światowe, czy one chcą dbać o interesy wyłącznie wielkich banków inwestycyjnych, wielkich korporacji, czy też o interesy po prostu obywateli, małego biznesu, średniego biznesu? To jest pytanie otwarte. Ale jeśli pojawia się takie zjawisko już niebezpieczne, można powiedzieć, dla życia, zdrowia obywateli, no to tutaj, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład powinny być i właściwie wszystkie metody powinny być brane pod uwagę. Skoro można było dodrukowywać pieniądze na trzy zmiany, żeby dokonać pewnej płynności, żeby wzmocnić giełdy, kiedy one jeszcze, że tak powiem, były w doskonałym rozkwicie, no to można pytanie jest dzisiaj, no to co zrobić dzisiaj, tak? Kiedy obniżano do zera stopy procentowe w bankach, albo nawet na minusowe stopy. Dzisiaj mamy obligacji takich ujemnych na świecie na kwotę około 20 bilionów dolarów, a więc jakieś monstrualne ilości, można powiedzieć, no trochę takich śmieci, bo przecież to ujemne, no każdy by tak chciał pożyczać, prawda, i oddawać mniej niż tak. I to dopiero widać właśnie skutki tej pandemii, bo dzisiaj ogłoszono, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Widać na gospodarkę, jakie są skutki, ponieważ indeksy te po jednej stronie Atlantyku i drugim, one szybowały w górę. Wszystko się zapowiadało świetnie. Pojawia się pandemia i sytuacja się odwraca. Odwraca się o 180 stopni. No i teraz te redukcje stóp procentowych. Pańskim zdaniem nasz bank, bo Fed, Amerykańska Rezerwa Federalna zmniejszyła, kanadyjska też, Japonia zmniejszyła stopy procentowe. Czy NBP też powinien taką drogą iść? No, są oczywiście głosy takie, że można by to jeszcze pomyśleć nad tym. Są głosy takie, że nie, żeby trzeba podwyższać, bo jest inflacja. Ja myślę, że tu niezwykle ważny jest taki spokój, bym powiedział, pewna stabilizacja, stabilność, że nie od ściany do ściany się odbijamy. Trzeba poczekać chwilę, zobaczyć, jak to wygląda. Miała być jakaś monstrualna inflacja. Teraz wiadomo, że jak popyt trochę siądzie, mniej ludzie będą wychodzić, wydawać pieniędzy na gastronomię, na wycieczki, na podróże, na turystykę, to ta inflacja z pewnością się zmniejszy. Ale poprzez programy społeczne w Polsce no, sytuacja finansowa jest stabilna, bo ten popyt konsumpcyjny jest zabezpieczony na lata. Tak, zdecydowanie. To znaczy zauważono pewne tendencje, że ten popyt w ostatnich miesiącach czy kwartałach był już nieco słabszy niż poprzednio. Dlaczego między innymi tak się stało? Obkupili się ludzie. No właśnie, między innymi, ale również ludzie, ci, którzy często z tych programów socjalnych 500+ na przykład korzystali, zaczęli mieć już na tyle stabilną sytuację takiej codzienności zakupów, codziennych potrzeb, że uznali, że część z tych pieniędzy zaczną oszczędzać na przyszłość swoich dzieci, na jakieś inwestycje i tak dalej. Czyli to od razu na rynku zostało dostrzeżone, prawda? Że nie 100% tego, co nam w jakimś sensie trochę spadło z nieba, tak? Nie spodziewaliśmy się tego. Mamy te pieniądze, łatwiej nam się żyje. No to troszkę odkładamy, a oszczędności... No, oszczędności to są trochę zamrożone pieniądze, prawda? One nie pracują. Teraz będą się zamrażać. Teraz, no widzimy, kiedy są ograniczone możliwości wyjazdów. Tak. Turystyka siadła kompletnie. Myślę o prywatnym rynku konsumpcyjnym, prawda? Nie z pewnością koronawirus będzie miał ogromny wpływ na wiele sektorów gospodarczych. Turystyka to dla Włoch przecież podstawowa. Jedna z podstawowych dziedzin gospodarczych, wpływów dewizowych i tak dalej. Ale to jest i transport, to są usługi różnego rodzaju. Wie pan, może też będzie to miało też jakiś element pozytywny, psychologiczny dla części myślących osobników, którzy dojdą do wniosku, że ta rzekoma globalizacja, która miała tak uszczęśliwić wszystkich, nagle stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Jeśli Austriacy nie wpuszczają do siebie sąsiadów Włochów, zablokowane są granice w niektórych krajach, nie przepuszcza się, a z drugiej strony na granicach Unii stoi kilkadziesiąt już tysięcy chętnych do przeskoczenia przez drut kolczasty, bo Turcja tam, tak, że tak powiem, postanowiła ich tam podesłać na granicę, no to wszystko razem powinno skłaniać do myślenia, że nie jesteśmy tacy, nie ma takiej omnipotencji w ludziach, że wszystko mogą, że ta chciwość, to nie jest tak, że to chciwość tutaj to właśnie jest takim powodem, że wiele rzeczy powinno zostać zweryfikowanych na nowo, że to musimy się zastanowić nad pewnymi. Czyli ulokowanie większości produkcji światowej w Chinach. Teraz w wyniku pandemii mam takie dane. Produkcja w Chinach spadła o 50 do 70%. W tej chwili wszystkie kraje się zastanawiają, tak nie może być, my musimy też zacząć produkować. Trump to mówi. Tak, on to, prezydent Trump właśnie pierwszy się zorientował, że tak dalej to się amerykańska potęga nie jest w stanie utrzymać, jeśli nie będzie tego, jeśli będzie tylko importerem tych dóbr. I widzimy, jak te firmy, które na przykład z Chinami były bardzo mocno podwiązane pod produkcję chińską, zaczynają mieć przerywane te łańcuchy dostaw, czyli nie trafiają uszczelki do samochodu i właściwie cała produkcja staje. Ludzie nie chcą iść do pracy, bo boją się choroby. To wszystko razem jest z jednej strony bardzo dramatyczne, ale z drugiej strony pokazuje, jak wiele błędów po prostu koncepcyjnych popełniono w budowie tego dobrobytu, tego wzrostu, tej nowoczesności, tych technologii. Tak. No jeszcze taka inna informacja, bardzo, bardzo taka wymowna, powiedziałbym, dotycząca Chin. Pojawia się pandemia i w Chinach natychmiast przestają kupować samochody. No to głównie jest cios dla gospodarki niemieckiej. O 92% spadła produkcja i wygląda to tak, że Chińczycy w najgorszym dniu tej epidemii kupili zaledwie 811 aut. Natomiast normalnie, średnio kupują 58 tysięcy dziennie. No nawet proszę sobie wyobrazić, spadła sprzedaż brylantów na świecie, bo jednym z głównych nabywców byli Chińczycy. Oni kupowali te brylanty. Tam wielu ludzi miało takie pieniądze, że nie było problemu. Nagle przestali też kupować. Ale oni nie tylko przestali kupować, czyli jeden z największych nabywców mięsa, ropy naftowej, brylantów, samochodów, czego tam by jeszcze, miedzi i innych rzeczy, przestał kupować, ale co gorsza, przestał też produkować. Czyli mamy kryzys i ten popytowy, i ten kryzys podażowy na świecie. No to się do tej pory nie zdarzało, bo albo brakowało pieniędzy, albo brakowało towarów. A złoto, panie Januszu? Ja zawsze wierzyłem w złoto. Uważam, że to jest to, co dokonał Narodowy Bank Polski w zeszłym roku, że zakupił kolejne ponad 100 ton złota. To była bardzo trafna inwestycja, dlatego że gdyby to przeliczyć na dzisiejsze ceny złota, to pewno tam jesteśmy 6 miliardów albo lepiej do przodu dzięki tym zakupom, więc I wiele krajów w ostatnich latach się zabezpieczało, kupując duże ilości złota. Czyli można myśleć pozytywnie nawet o tym, co może się wydarzyć w przyszłości w Polsce i na świecie, ale pod warunkiem, że świat poradzi sobie z tą pandemią. Prawda? No tak, no to jest wyzwanie, chociaż przecież nie brakuje ani chorób, ani nieszczęść na świecie, ani nawet wojen, to nie zniknęło. Mamy przykłady głodu, niewolnictwa na świecie. W zeszłym roku bodajże na samą grypę, jeśli nie pamiętam, w Stanach Zjednoczonych umarło ponad, daje się, 30 tysięcy ludzi, a więc ogromne to są... No, mamy gigantyczne przecież problemy, nie, i znaczącą umieralność na choroby nowotworowe, choroby wieńcowe i tak dalej. Więc tu doszła dodatkowa kwestia i na pewno strach tutaj, na pewno panika, często podsycana przez niektórych, którzy na przykład liczą, że zarobią po prostu na tej sytuacji znaczące pieniądze. No, kiedy dochodzimy do takich absurdów, że tam jakieś, prawda, podstawowe płyny czy chusteczki jakieś higieniczne są po kilkaset dolarów, czy że okazuje się, że polski spirytus gdzieś tam w Japonii jest dzisiaj tak poszukiwanym dobrem, tak rzadkim, że więcej kosztuje ta butelka spirytusu niż najlepsza jakaś whisky japońska, no to pokazuje, że ci, co myśleli, że już tak zaginął ten przemysł spirytusu, że nic z niego nie będzie, w ogóle już niepotrzebny. No niestety on też został sprywatyzowany. No tak, oczywiście. Zdaje się, że mamy w Polsce tylko jedną polską wódkę. No, nie będę wymieniał, bo oskarżą mnie o reklamę. Nie reklamujemy tego, tylko to jest dowód na to, że coś, o czym myśleliśmy, że już całkowicie należy do przeszłości, że po prostu jest passé, że to nie ma znaczenia, że jest globalizacja, że świat jest otwarty, wszyscy podróżują gdzie chcą, mówią w językach jakich chcą, mieszkają gdzie chcą, zarabiają gdzie chcą, że to wszystko nagle staje pod wielkim znakiem zapytania. I niektórzy mówią, nie, do tego kraju nie wpuszczamy ludzi, z tego kraju, z tego kraju, z tego. To jest kwestia na pewno strefy Schengen, to jest kwestia tych przepływów ludzi w sytuacji, kiedy każdy może być tutaj tym roznoszącym tego wirusa. To są bardzo, bardzo takie, bym powiedział, cywilizacyjne wyzwania, bardzo lekceważone do tej pory. Właściwie to się uważało, że to są jacyś prawicowcy nawiedzeni, którzy o takich rzeczach przypominają. Tak, i może przyjdzie czas, by zaczniemy myśleć racjonalnie, że zaczniemy patrzeć na rzeczywistość w sposób obiektywny, że odrzucimy te wszystkie rzeczy, które się składają w pańskiej definicji na głupotę, która nas osłabia, demoralizuje i prowadzi na manowce. Tego sobie życzmy, panie Januszu. Tak, myślę, że myślenie ma jeszcze dużą przyszłość przed tak. sobą. Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. W Trójce na Poważnie gościłem dzisiaj pana Janusza Szewczaka. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia za dwa tygodnie. Dobra. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie celna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. To ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór.